prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Czyli Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 16 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Poselskie poprawki do rządowej propozycji zaostrzenia prawa przyjęła Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Porozumienie w sprawie ograniczenia w internecie propagowania przemocy i terroryzmu podpisano w Paryżu. Izraelska poetka Agi Michol odebrała nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. Pakiet poprawek do nowelizacji kodeksu karnego przyjęła Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Zakładają one m.in. rezygnację z planowanego podwyższenia granicy ochrony prawnej dzieci przed przestępstwami seksualnymi z 15 do 16 lat. Podczas debaty w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpierał zarzuty opozycji m.in. o bierność w ostatnich latach w wykrywaniu i karaniu pedofilii. Mówił, że to opozycja sprzeciwiała się dobrym rozwiązaniom. W 2017 roku wpłynął tutaj projekt pana prezydenta wspólnie z nami przygotowany, który po raz pierwszy do porządku polskiego prawnego wprowadził nakaz informowania o wiarygodnych informacjach związanych z przestępczością pedofilską. Dlaczego żeście tego wcześniej nie zrobili? Na tym polega różnica. Wy mówicie, my robimy. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej zarzucił posłom PiS, że projekt ustawy był niedawno zmieniany. Okłamujecie, że w nowelizacji sprawa dotycząca na przykład przedawnienia była od początku procedowana. Wrzuciliście to we wtorek, dlatego że klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt o nieprzedawnianiu tego typu przestępstw. Nowelizacja wprowadza też karę 30 lat więzienia w przypadku gwałtu na dziecku. Drugie czytanie w Sejmie odbędzie się dziś. 15 strażackich drużyn walczy z pożarem hali magazynowej obok salonu samochodowego przy ulicy Olsztyńskiej we Wrocławiu. Według strażaków nie ma osób poszkodowanych. Ogień pojawił się na terenie kompleksu budynków, w których mieści się salon, warsztaty i magazyn. Młodego Egipcjanina nielegalnie przebywającego w Polsce zatrzymała Straż Graniczna w Budomierzu na Podkarpaciu. Ustalono, że 19-latek w przeszłości był we Włoszech, skąd został wydalony. Jak mówi rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor, znany jest tamtejszym służbom w związku z włamaniami i kradzieżami. Legitymował się, okazując funkcjonariuszom akt urodzenia, i nie posiadał przy sobie żadnych innych dokumentów, które by uprawniały go do pobytu w Polsce. Co więcej, dane mężczyzny figurowały w europejskich bazach SIS w celu odmowy wjazdu do krajów Schengen. Egipcjanin powiedział, że po wyjeździe z Włoch mieszkał przez pewien czas w Niemczech, a do Polski przyjechał, ponieważ jest tu jego rodzina. 19-latek będzie musiał regularnie zgłaszać się do placówki Straży Granicznej i przebywać pod wskazanym adresem. Porozumienie w sprawie ograniczenia w internecie propagowania przemocy i terroryzmu podpisali w Paryżu przedstawiciele 15 państw i szefowie największych sieci społecznych. Zaproponowały to Francja i Nowa Zelandia. Do walki z przemocą w sieciach społecznych wezwali premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern i Emmanuel Macron. Ich inicjatywa spotkała się z poparciem przywódców 15 państw, a także szefów największych sieci społecznych w internecie. W Paryżu nieobecny był twórca Facebooka Mark Zuckerberg, ale przed kilkoma dniami rozmawiał on z prezydentem Emmanuelem Macronem właśnie na ten temat. Facebook oświadczył, że zaostrza zasady dotyczące transmisji. Jest to jeden z kluczowych punktów paryskiego apelu zwanego apelem z Christchurch. Chodzi o filmowanie na żywo masakry, do jakiej w tym mieście w Nowej Zelandii doszło w meczecie. Zginęło wtedy 51 osób. Celem sygnatariuszy paryskiego porozumienia jest koordynacja współpracy w dziedzinie zwalczania propagowania terroryzmu, przemocy i nienawiści w internecie. Swoje podpisy poza przywódcami Francji i Nowej Zelandii złożyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej w osobie Jean-Claude'a Junckera i Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone odrzuciły apel z Christchurch. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Agi Michol odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Poetka pochodzi z rodziny ocalałych z Holokaustu węgierskich Żydów. Jako małe dziecko wyemigrowała z rodzicami do Izraela. Tworzy w języku hebrajskim, który, jak mówiła, jest dla niej językiem szczególnym. Mówię po węgiersku, ale nie jest to mój język. Hebrajski to przestrzeń językowa, gdzie żyję naprawdę. Jest to dla mnie język święty, nie w znaczeniu religijnym. Jednak jest to dla mnie język święty dlatego, że jego treść współgra z moim istnieniem. To współgranie słów i znaczeń w języku hebrajskim tworzy magię o charakterze muzycznym i semantycznym. Indeed, the reverberation between Hebrew words and their meanings create magic, both musical and semantic. Nagroda imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest za dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości poety. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Czwartek pochmurny i deszczowy, ale już nieco cieplej. Od 13 stopni w Koszalinie do 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Dobry wieczór, prawie 7 minut już po północy. Irena Dan za konsuletą, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. 597, tylko 3 audycje nam zostały do 600. 597 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. Wyjątkowe z wielu powodów. I tak myślałam, że po pierwsze, bo The Cinematic, ale tak naprawdę, bo po pierwsze, to 5 lat temu, 15 maja, czyli przed północą, 2014 roku powstała nasza nowa grupa na znanym portalu społecznościowym, która liczy sobie bardzo dużo, 4982 członków. Miało być 5 na dzisiaj, ale mamy ostry regulamin. Ci, którzy są w grupie, dobrze wiedzą. Więc serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy są na grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że ciągle jesteście z audycją i nie tylko na znanym portalu społecznościowym, ale przede wszystkim przy radioodbiornikach. Nie tylko w Polsce, w związku z tym i przy radioodbiornikach internetowych. Nazwijmy to radioodbiorniki internetowe. No już niech tak będzie. 5 lat naszej grupy. Piękna data, 5 lat. No i okazja kolejna, dziś zaproszenia do Warszawy i do Poznania na The Cinematic Orchestra. Już w piątek zaczynają swoją trasę po Polsce. Niesamowicie to brzmi. The Cinematic Orchestra przyjeżdża na swoją trasę koncertową i będzie ją grać w Polsce. Trasa koncertowa po Polsce. Będą bilety i jeszcze ich rozdawać nie będę, ale za moment zaczniemy od 25-lecia grupy Archive i tej gigantycznej składanki czteropłytowej, która została wydana. Czy dzisiaj będzie Again? And Again? And Again? No pewnie, że będzie. Ale zaczniemy od Archive in Light. Później pojawią się w pierwszej godzinie jeszcze 3 nowe utwory, które na tej składance czteropłytowej się znalazły. Cinematic, The Cinematic, nowy album Rainer Weil i nowy album Ulver. Mało utworów dzisiaj z zagrania, bo wszystkie są strasznie długie. 9 minut po północy, zapraszam ciepło na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. forever. te archiwowe początki, końce i środki, szczególnie w tych takich najbardziej długich utworach Lights Again. Oj, i nie tylko. To był 2006 rok, 22 maja, piąty studyjny album Archive. Cztery płyty, na czterech płytach zebrane wszystkie najlepsze. Według mnie nie wszystkie najlepsze utwory, ale to zespół wybrał. Ale pojawiają się też nowe i te nowe dzisiaj się też pojawią w audycji. I te nowe, szczerze mówiąc, za serce chwytają. 18 lat temu, naprawdę proszę mi uwierzyć, miałam dzisiaj w ręku płytę Tula. Miałam dzisiaj w ręku Lateralus i tak się zastanawiałam, że może przy okazji nowych dwóch utworów granych na koncertach Invincible i Descending można by sięgnąć po album Tula, który 15, czyli wczoraj, skończył 18 lat. Ale potem pomyślałam, a może jeszcze poczekajmy chwilę. No poczekajmy jeszcze chwilę. I tak mam ochotę grać tego Tula. Prawie co audycję mam ochotę wziąć ze sobą Tula na audycję i zagrać jakiegoś Tula i jakiś utwór Tula. A potem sobie myślę, nie, no poczekajmy jeszcze trochę. Może jednak będzie ten nowy album. Chociaż Maynardowi się nie podobają wokale, które nagrał, więc w sumie nie wiadomo, czy będzie. No ale za chwilę przyjeżdżają. No to zobaczymy, co będzie na koncercie. A może wydają singla? Może wydadzą singla? Może jakiegoś małego chociaż singla na zapowiedź. Tyle lat już wszyscy czekają na nowy album Tula. Nie wiadomo, czy się doczekamy. Na pewno się doczekamy na The Cinematic Orchestra. Zaczynają w piątek. W sumie już można dzwonić 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Na dwa koncerty jeszcze mi zostały bilety, bo Gdańsk, Kraków i Wrocław rozdane w zeszłym tygodniu, ale Warszawa i Poznań na dziś do rozdania. Warszawa 20 maja Palladium. To będzie poniedziałek i Poznań 21 maja Sala Ziemi. To będzie wtorek. Ależ to będą koncerty. The Cinematic Orchestra w trzech utworach. Breathe i to ta przepiękna wersja koncertowa. A później z nowego albumu. that weight is lifting, lifting on me, and it carries me. And swallows me. Dziękuję. Poznań rozdany. Oj, Poznań rozdany. Takie piękne oklaski tam były na koniec, przez moment je usłyszałam. Pewnie takie właśnie będą piękne oklaski na tych koncertach. Wrocław, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań. Poznań rozdany, została nam Warszawa, 20 maja Palladium na The Cinematic Orchestra. A teraz dwa utwory z nowego albumu To Believe. Chyba dwa takie najspokojniejsze, najdelikatniejsze z tego nowego albumu. Troszkę się do niego powoli przyzwyczajam, ale będzie pięknie usłyszeć to na żywo. With me. change the way we are. We'll have it all, just like before. Oh, oh, hold me close. Guilt and pain has made me honest once again. So can my remains. In that heart of yours. My heart stopped to fade. My tears fall down and wash away. The pain. alone, I remain in that. Although I remain in that, although I remain in that. Although I remain in that heart of yours, of yours, of yours, of yours, of yours. The Cinematic Orchestra, A Promise i Heidi Vogel. I ten utwór w dwóch różnych wersjach, tydzień temu w tej krótkiej wersji, która była wydana na singlu, a dzisiaj w albumowej wersji, mam nadzieję, że w tej albumowej wersji, to jeszcze pewnie rozbudowanej. Jak wiadomo, The Cinematic Orchestra lubi rozbudowywać swoje utwory jeszcze. Nie dość, że one mają 11:33 na albumie, to jeszcze na koncercie mają 15, a czasami 20 minut. I mam nadzieję, że w tej rozbudowanej wersji ten akurat utwór zabrzmi na koncert w tych naszych pięknych pięciu miastach. Koncerty zaczynają się w piątek. Wszystko rozdane. Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław. No to w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu teraz Warszawa i Poznań, bilety rozdane. Życzę wszystkim wspaniałych koncertów, nieprawdopodobnych wrażeń. Do zobaczenia w Warszawie w Palladium. Kto będzie na tych koncertach, komu się uda, bo mu na przykład wygrał bilety nie tylko w Po ciemnej stronie mocy, bo Trójka jest patronem całej trasy, ale w innych audycjach, proszę się odezwać, dać znać, jak było na grupie albo na stronie, albo pod adresem mailowym csm@polskieradio.pl. Jestem ciekawa, będę zbierać recenzje ze wszystkich pięciu koncertów. The Cinematic Orchestra. Archive. Archive też niedługo będzie w Polsce, ale jeszcze możemy, troszeczkę musimy na nich poczekać. Na razie 25 wyszła i na niej przepiękne dwie ballady i bardzo jeden długi, przepiękny utwór. Heartbeats. Hyperreal, The Hands Cut Out of Me i Heartbeats.